patrzysz na świat przez łzy. Jesteśmy razem, ja też nieraz się starałem i mimo starań przegrywałem. Wciąż gonię królika, jak wspominałem. Zrobię wszystko, by dogonić w końcu swoją prawdę nad ranem. A kiedy przyjdzie także po mnie, będę wiedział, że zostało tu coś po mnie, że też tworzę historię. Długie godziny, nieraz mrok patrzyłem, on patrzył na mnie, rozmawialiśmy niejedną godzinę. Miał antidotum na to, co mnie dręczy. Mówi mi, miłość i wiedza mogą wszystko zwyciężyć. Kochaj, choćbyś czuł, że żyjesz między maszynami, miej nadzieję, ona może pokonać każdą z granic. Gdy zwątpisz, siłę znajdź w ufności, w to, że miłosierdzie jest większe od waszych słabości. I wiedz, że wolność ukrywa się w każdej żyle, lecz nie wolno niszczyć tego, czego sam nie stworzyłeś. Słucham go, staram się, chociaż często upadam, tracę wiarę, a horyzont bardziej się oddala. Wstaję, znów upadam, tak często bezsilny nad ranem sam. Wszystkie łzy już dawno wyschły. Wiesz, prześladuje mnie ten sen już od dawna. Widzę cierpienie i nie mogę nic zrobić. Ból, na wrażliwość nie ma żadnego lekarstwa. Mamy uczucia i dlatego życie tak boli. Nie mam recepty, sam dla siebie, nie mam dla was. Mam wątpliwości, mnóstwo pytań do zadania. Będę chodził i pytał, może ktoś wie więcej. Może uczucia jednak są błogosławieństwem. Często nie rozumiem, dopóki nie stracę. Wiele razy się cofałem, skumplowałem się ze strachem. Wiesz, ile momentów zwątpienia, chwil pełnych rąk drżenia. Chcę, lecz nic nie pozmieniam. W cieniach kryje się prawda, do której pragnę docierać. Z każdym dniem coraz bliżej człowieka i nie zwlekam, bo ten świat prawie się rozleciał. Tysiące stron, nim wzrok zgaśnie jak świeca. Ból, na wrażliwość nie ma żadnego lekarstwa. Dlatego staram się nadwrażliwość oswoić. Uczuć nie umiem poskromić, marna szansa, bo one czynią mnie człowiekiem, mimo że to boli. Wielu z nas wciąż boi się pokazać, że coś czuje. Dla wielu z nas łzy to hańba. Tak, to żenujące, kiedy łez nie kontrolujesz. Ale kto w kwietniu bał się pokazać, co czuje? Cały czas pielęgnuję świat wokół mnie i we mnie. Buduję swój dom, w którym czuję się bezpiecznie. Rozum składa w całość dom z marzeń i uczuć to solidny dom, choć na fundamencie ze smutku. Mam w nim szafę pełną wspomnień i strachu i siniaków z czasów, gdy wojny wypowiadałem światu. Zamknięta szafa, pewnie spalę jej zawartość. Dzięki niej jestem tutaj, wspomnień niszczyć nie warto. Już rano patrzę znowu na świat parszywy. Łez już nie ma, tu żur wiw wiecznie żywy. Prześladuje mnie ten sen już od dawna. Widzę cierpienie i nie mogę nic zrobić. Ból, na wrażliwość nie ma żadnego lekarstwa. Mamy uczucia i dlatego życie tak boli.